With a woman's eyes, I can feel you watching in the night. All alone with me, and we're waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me, and when I feel you stay until tomorrow, and if you want to be free, you know all you got to do is say so. When you feel cool, I warm you, and when you feel niet echt heel erg bekend in, ja, in de muziek scene. Hoewel. Ze grote schare fans heeft. Maar de hitparade is niet voor haar weggelegd met dit soort prachtige nummers, helaas. Sarah Smile, je hoort de Rumor. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, vandaag weer een prachtige lijst muziek. Samengesteld door Anja van Aalst. Dus dat is weer genieten. Je trommelvliezen worden gekieteld. Lekker. Maar niet alleen prachtige muziek natuurlijk in deze late avond, maar ook een aantal interessante onderwerpen. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent, ja, die ging er weer eens op uit met zijn microfoon. Hij toog deze keer naar de Fast Ferry in de Ridderkerk. Hij wachtte daar de mensen op. Wat doen ze op die Fast Ferry? Is het leuk? Gezellig? Nou, het is wel een prachtig openbaar vervoernummer, dat kan ik je wel verzekeren. Joop van der Hoor is ook van de partij. Die is de laatste hand aan het leggen aan zijn kolom. Hij is nog even aan het oefenen hier op de gang, dus dat komt helemaal goed. Het gaat over krokodillentranen huilend zingen. Nou, ik kan al een tipje van de sluier oplichten. Het gaat natuurlijk over het gedoe met bekende zangers en zangeressen die kritiek hebben op de zaken rond corona. Je hoort het straks. En Zatkin en de Frankenlandgroep tekenden samen een overeenkomst om met elkaar van alles te regelen voor de leerlingen. En ze hebben elkaar natuurlijk heel hard nodig. Hoe het zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

beloofd een album uit te brengen vorig jaar, maar dat is niet gebeurd. Waarom niet eigenlijk? Ik lees er niks meer over. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. We genieten van de oude nummers van ABBA. Hasta mañana. En Jermaine Jackson met Do What You Do. Met de Fast Ferry kun je relaxed en leuk en gezellig met de boot naar je werk. Geen file, geen drukte, maar rustig even zitten. Er is in de loop van de jaren een heel echt netwerk ontstaan. En onze razende reporter Jeroen van Gent ging daarom een kijkje nemen bij de Fast Ferry. En hij voer natuurlijk van Dordrecht naar Rotterdam. Ik weet dus inmiddels dat u uit Ridderkerk komt. Ja, klopt. Nou, waar komt u vandaan gereisd? Dus Rotterdam, hè? Ja, van Rotterdam. Ja. U gebruikt hem voor het werk? Ja, eigenlijk alleen maar voor het werk. Ja. Dus en de laatste tijd, vanaf maart zo'n beetje, ben ik begonnen om te reizen met de boot. Wat was nou voor u zo'n factor om die boot nou eens te proberen? Nou, voor mij was eigenlijk een beetje de file was ik een beetje bui. En daarbij kwam dat ik, mijn vrouw heeft ook de rijbewijs. En ik net voor de vakantie had ik zoiets van, nou ga jij maar lekker met die auto rijden. Dat was eigenlijk het op een gegeven moment van, nou dan ga ik wel met die boot. En dan kun jij wat meer ervaring opdoen voor de vakantie. Dat was eigenlijk de reden dat ik me plaats sta. Dan moet ik u maar gelijk vragen van, hoe is het bevallen sinds maart? Ja, prima. Ja? Ja, het ligt een beetje aan wat voor dagen. Er waren in het begin toch nog wel wat strubbelingen. Af en toe was hij niet op tijd of hij was al te vroeg weg. Dat zijn eigenlijk de grootste problemen die ik heb gehad. En soms dan was er geen boot. Dat was dan in het begin het probleem. Dat is eigenlijk het vervelende. En goed, slecht weer. Maar goed, het is altijd vervelend, dan sta je in de regen. Maar, maar normaal gesproken, met dit soort weer is het perfect. Mag ik misschien wat vragen? Het ligt eraan hoeveel vragen. Nou, paar vragen. Komt u uit Ridderkerk allereerst? Ja. Dat is de eerste vraag. Waar komt u vandaan gereisd? Nu? Ja. Dordrecht. Dan wil ik vragen, op wat voor manier past nou die vastwerking in uw reisplan? Nou, het was vandaag gewoon heel makkelijk, omdat A, de weg niet weet in Dordrecht. Dus je stapt op, je stapt daaruit, je wandelt toeristisch voor familie uit Australië. En je stapt zo weer op en je bent weer thuis. Al eerder ervaring mee opgedaan, of is dat de eerste keer? Nee, dit is hier de eerste keer, maar waar zij vandaan komt, hebben ze zo'nzelfde, maar dan groter. En dan ga je van Fremantle naar Rottnest, want daar komen deze boten dus ook vandaan. Dus ja, Australië. Vandaar dat bij haar vorig jaar heb ik die grotere boot genomen. Dus het was wel heel leuk. Dat is wel grappig, want die Australische boten varen hier. Ja, ja. Dat is grappig. Hoe vaak gebruikt u die Fast Ferry? Dat is dan één of twee keer geweest waarschijnlijk. Dit is de eerste keer, maar ik vind het wel heel makkelijk. Dus waarschijnlijk Rotterdam in. Zit je zonder parkeerproblemen, denk ik toch wel dat ik er vaker gebruik van ga maken. Voor werk wellicht? Of zo? Nee, puur om te shoppen. Komt dit in de kerk? Ja. Nou, op de achtergrond, voor de luisteraars trouwens, u hoort die turbine van die motor op de achtergrond, dat is die boot. Waar komt u vandaan gereisd nu? Rotterdam. U gaat dus van Ridderkerk naar Rotterdam heen en weer? Ja, twee keer, 's ochtends en 's avonds, op werk. Gaat u altijd met Fast Ferry naar werk? Altijd. Ja. Dus vijf dagen per week. Vijf dagen per week. Wanneer is dat begonnen ooit? Begin dit jaar. Ik denk, ik zal hem een keer proberen. De auto moest geloof ik weggebracht worden voor een keuring. Dus ja, toen is het bevallen. En toen dacht ik van, nou, ik ga altijd wel. Wat is dat toch achter mijn werk? En wat is het grote voordeel? Is het de snelheid of dat het lekker rustig is aan boord? Want dat hoor ik nu van mensen. Nou ja, sowieso rustig. Het duurt net zo lang als dat je met de auto gaat. Je hebt minder stress. Dus ik vind het ideaal. Je kan ook zelfs aan boord werken, heen en terug eventueel. Ja, maar ik doe het meer om gewoon even rustig de krant te lezen of iets anders. Ja. Nu niet echt om te werken. Maar je zou het inderdaad kunnen doen. Maar ja, dan heb je maar 20 minuten of zo. Dus dat is voordat je echt bezig bent, dan ben je alweer op de plek waar je wil zijn. Dus het schiet niet echt op. Nou, ik vind hem correct op tijd. Snel, relaxter, prettiger. Dus ik denk pak hem eerder, denk ik, als de bus. Ja. Is het nou echt openbaar vervoer? Doet het nou een openbaar vervoer denken of is het nou iets anders? Het is wel luxer als openbaar vervoer. Dat je, ja, ik ben nogal lang, dus ik heb meer beenruimte nodig. Ja. Die heb je daar. In bussen zit ik meestal klem. Dus ja, het is luxer als een bus. Qua trein, ja, het is denk ik ook wel wat luxer dat hij ook minder stopt dan een trein. Dus het is eigenlijk een sneltrein, zo kan je het vergelijken in de city. En het is waarschijnlijk fijn varen naar het werk. Geeft dat nog? Dat geeft plezier misschien. Ja, daar zou ik er nog niet tegenaan gekeken. Nee. Dat nog niet? Nee. Nou ja, onbewust misschien, omdat hij dat nou al zo'n tijdje doet. Ja, mag ik ook nog wat vragen dan? Nee. Jawel, natuurlijk wel. Was u vast verrast dat u merkte dat het een Australische boot was? Ja, dat wel. Ik vond het hartstikke leuk. En ik dacht meteen op in de boot van waar ik woon. Het is toch grappig, hè? Ja. Dat hij nou toch daar vandaan komt dan? Dat hele andere kant van de wereld. Ja. U bent hier als toerist nu? Ja. Gezellig aan het kijken. Wat vond u van Dordrecht? Ik vind het heel gezellig en peaceful. En ja. De gebouw vind ik interessant en heel mooi, eerlijk waar. Ja, maar ik vond de boottrip daar hartstikke leuk voor mij. Goede verbinding, denkt u? Ook als voor mensen met, bijvoorbeeld die naar de werk gaan heen en weer? Ja, heel rustig is het. En niet zo druk. En ik vind het makkelijk. En goedkoop. Goedkoop? Ja, ik vind het wel goed. U heeft nog wel een auto, toch? Ja, die staat daarboven. Dus, De kleine stukjes heen en weer naar huis. Ja. Ja, mijn fiets is kapot, dus dan pakken we maar de auto. Ik begin namelijk de bus. Maar ja, die ging op een gegeven moment zo onregelmatig en slecht aangepast rijden op die boot. Ik woon dan in het centrum. Maar als de bus op een gegeven moment, als je hier terugkomt en de bus is weg, doordat hij geen 2 minuten wil wachten, dat die man aan de koffie wil gaan zitten. Ja. En 's ochtends is hij dan, dan weet je ook niet of hij komt of dat hij niet komt. Dan denk je, ja, als je mensen wil trekken in je bus, dan moet je punt A zorgen dat je altijd op tijd rijdt. Dat zou je wel prettig vinden, dan hoef je ook niet met de auto. Ik zou dat prettig vinden dan. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Et les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elle par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je demande un peu. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Sometimes it's all a big surprise, 'cause there was a time. Vanessa Williams, prachtig. Hier in de late avond. Save the best for last. Nou, wij deden het midden in de show, natuurlijk. Ja, Bourvil met La Abeille uit 1965, zo lang geleden alweer. In een ogenblik, de column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over de krokodillentranen van artiesten de laatste tijd. Je hoort het zo meteen na Cressip. En I apologize. Just hear me out. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. De tweede golf is inmiddels een feit. Ook al wordt het door de ene viroloog bevestigd en door een ander ontkend. Iedereen gaat de gevolgen ervan ervaren. Behalve dan een groep bekende Nederlanders die gewoon helemaal niet meer meedoet. Free the people. Roepen ze op Instagram, Facebook en YouTube. Tegen hun, schrik niet, soms meer dan 1 miljoen volgers. Bekende Nederlanders? Ik ken er bijna geen van. Dus hoe bekend zijn zij, vraag ik mij af. Nu heb ik inmiddels de leeftijd bereikt van 66 jaar. En ben ik eerlijk gezegd ook niet meer zo op de hoogte van de muziekscene. Ik ben uit de tijd van Toppop met Ad Visser en de sensuele danseres Penny de Jager. Maar weet u wel wie Famke Louise, Tim Dausma, Brace en Busy zijn? Ligt het aan mijn ouderdom dat ik de jongere dommen niet ken? Genoemde artiesten hebben zich uitgesproken tegen corona. Alsof deze pandemie zich ook maar iets van dergelijke rebellerende artiesten aantrekt. Corona. Corona zal zonder aanzien des persoons de moeders en vaders en zekers de opa's en oma's keihard raken. Als Famke, net als die andere hersenloze voetbalsupporters van Willem II en jonge bezoekers van tal van horecagelegenheden in de landen, zich niets van regels aan blijft trekken en de andere dag haar moeder een kusje geeft en eenmaal in de maand even bij oma langs in de seniorenflat op bezoek gaat. Ik weet niet welke muziek Famke zingt, maar het zal vast mooi klinken. Zo krokodillentranen huilend zingend naast de kist van oma. Opa had het ook graag gehoord, maar die zit al maanden achter het glas van een seniorencomplex en zwaait eenmaal in de maand naar zijn kleindochter die buiten een lied staat te zingen voor haar arme, oude, alleen overgebleven opa. In één ding heeft Famke gelijk. Door haar gedrag en dat van al die andere zogenaamde bekende sukkels zijn er heel wat mensen vrij. Voorgoed vrij wel te verstaan. Want alleen de dood maakt een mens pas echt vrij. Free the people. Wat ik mij afvraag is of die bekende Nederlanders straks ook tegen de artsen op de IC zeggen dat ze niet meer meedoen. Laat mij maar vrij zijn. Helpt u meneer in zaal 13 maar, want ik heb hier bewust voor gekozen. Die meneer niet. De actie is ontsproten uit het zieke brein van viruswaarheid oprichter Willem Engel en de actrice Doreen Rose Duinker, bekend geworden door haar optreden in de overspelserie Temptation Island. Nooit gezien? U bent de bofkont. Ik ben na een halve aflevering al afgehaakt. Allemachtig. Wat heeft die televisierecensent Angela van het AD een verschrikkelijke job. Je zult maar zulke achterlijke televisieseries moeten volgen om er na 6 afleveringen achter te komen dat collega-columnist Joop van der Hoor het al na 25 minuten wist dat het klinkklare bagger is. Dorientje zegt dat corona te vergelijken is met een griepje. Ze zou best gelijk kunnen hebben, want ze is een influencer en heeft dus verstand van influenza. Wat zegt u? U weet niet wat een influencer is? Nou, dat is iemand die invloed heeft of uitoefent op zijn of haar omgeving, leeftijdsgenoten of doelgroep, bestaande uit meestal makkelijk te beïnvloeden jongeren die zich afzetten tegen hun ouders. Iets wat we vroeger allemaal hebben gedaan. Maar toen heette dat nog recalcitrant en groeide je op voor galg en rat. Dorientje roept journalisten op om kritisch te zijn, want zij moeten het volk informeren. Het volk, free the people, begint een beetje op demonstraties in Wit-Rusland te lijken,

love life that won't last. Didn't I give you all that I got to give, baby? I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love. You took my love.

Ja, een BBL-traject is eigenlijk werkend leren. Dus dat betekent dat je meer in de praktijk aanwezig bent bij ons, een arbeidsovereenkomst hebt en daarnaast naar school gaat. En een BOL-traject is eigenlijk dat je voornamelijk op school zit en daarnaast allerlei stages krijgt aangeboden gedurende je opleiding. Ja. En de leerafdeling is eigenlijk een stagevorm die we aanbieden aan die bollers. Dus de mensen die eigenlijk voornamelijk op school zitten en die dus heel erg graag in de praktijk het vak willen leren. Maar is het dan 1 dag in de week of zo? Nou, dat is binnen de reguliere stages absoluut het geval. Maar dat is wat de leerafdeling eigenlijk anders maakt, is dat we daar het collectief leren neerzetten. Dus we doen een grotere groep studenten tegelijkertijd binnenhalen. In dit geval zijn het 8 leerlingen die wij dan op een unit zetten binnen onze revalidatie. En die mensen gaan dus met elkaar die unit draaien. Natuurlijk onder begeleiding van een kernteam en deskundige mensen. Maar het is dus heel anders dan de reguliere stage, waarin eigenlijk er altijd een student of een stagiair gekoppeld wordt aan een medewerker. Ja, dat is een beetje het oude model. Ja, ze krijgen bij jullie veel meer verantwoordelijkheid dus. Zeker, zeker. Ja, als je als gewone, even tussen aanhalingstekens, stagiair komt, dan word je gekoppeld aan, stel ik kom binnen, ik ben stagiair, ik word gekoppeld aan Marietje en ik loop de hele dag mee met Marietje. En dan hoop ik maar dat Marietje hele interessante dingen gaat doen die je kan zien. En misschien mag ik ook eens een keer wat doen, maar ik word in ieder geval gekoppeld aan haar. Dat noemen we meester-gezelmodel. Maar het is een 1-op-1 model. Ja. En daar hebben we dus te weinig stageplaatsen voor. Maar als ik zo'n stageplaats heb, is dat de insteek. Wat we met de leerafdeling doen, dat gebeurt ook. Zeker. Ja, ja. Maar wat we met de leerafdeling doen is dat we dus 8 leerlingen binnenhalen. Ja, die gaan met elkaar. Ja. Natuurlijk eerst onder begeleiding, maar heel langzaam. Ik noem dat de echte wereld in, waarin ze met elkaar zo'n unit gaan draaien. En die afdeling moet natuurlijk wel goed blijven draaien. Daar mag niks misgaan. Zeker, zeker. Ja. Het is zo dat absoluut niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze zorgverlening. Nee, maar dan zouden die mensen die zorg krijgen denken, ja, zo'n stagiaire, zo'n clubje, wat kan die nou vertellen? Maar dat is allemaal geborgd. Ja, het moet natuurlijk niet. Het is niet een soort proeftuin waar we leuk aan het uitproberen gaan. Absoluut niet. Het is juist heel erg gestructureerd. En we kijken heel erg goed. Enerzijds, wat moet die student doen? En wat zit er in de fase van zijn opleiding? We hebben ook gekozen voor de leerafdeling voor 3e en 4e jaars verpleegkundestudenten. Dus die zijn al een stuk verder in hun opleiding. Ja. Eigenlijk een beetje aan het einde. Dus ze doen naast datgene wat ze moeten doen, is denk ik de kracht van de leerafdeling ook, is dat we gaan kijken wat er te leren valt. Dus we gaan heel erg kijken, wat is hier te leren? En hoe kunnen we dat goed laten aansluiten? Om te ondersteunen in de praktijk. Dus we proberen zoveel mogelijk het onderwijs en het leren in die omgeving, in de praktijk weg te zetten met een grotere groep leerlingen. En dat is eigenlijk de leerafdeling. En met verantwoordelijkheid naar de mensen toe, naar de cliënten toe. Zeker. Dat is natuurlijk het belangrijkste uitgangspunt. Zeker, daarom is het ook zo dat deze mensen zijn altijd, dat is het mooie van BOL, boven formatief. Hè? Ze tellen niet mee. Ze komen bij ons stage lopen. Dat betekent dat we gewoon de reguliere bezetting, dus de mensen die altijd normaal op de unit staan, ook gewoon daar nog steeds staan. Ja, ja. Dus het is extra. Extra. Ja, duidelijk. Leerafdeling bij Frankenland, dat is belangrijk om daar eens naar te kijken. Kan dat via de website? Staat er niet zoveel op? Daar staat zeker wel iets op. Maar op dit moment zie ik inderdaad allerlei persberichten erover. Want we hebben afgelopen maandag een overeenkomst getekend met het Zadkine om deze vorm van leren eigenlijk te continueren. Dus dat gaan we steeds meer doen. De insteek is dat dan wel vanuit scholen eigenlijk wordt aangeboden. Maar mensen die geïnteresseerd zijn of iets over het concept willen weten, die kunnen mij natuurlijk altijd benaderen. Ja, via de website. Ja, of via het Leren en Ontwikkelcentrum. En dan kom je terecht bij Linda Neig. Ja. Dank voor het gesprek. Oké. En het inkijkje in Frankenland, want er is veel meer dan alleen mensen verzorgen. Er komt veel meer bij kijken. Zeker, zeker. Als we erover gaan vertellen, kunnen we nog wel een half uur praten. Dat gaan we niet doen. Nee, maar je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt in korte periode hoe dat in zijn werk gaat. En dat het heel verantwoord gebeurt. Dat is ook heel belangrijk. Zeker. Dankjewel. Dankjewel, Herman. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier, zoals gebruikelijk, Harry Kuipers. Ik wens je een hele mooie dag. Nacht eigenlijk. Dag, nacht. En mooie droom als je zo meteen gaat slapen. Zou zomaar kunnen. Ga je nog niet slapen? Maar heb je nog een hele nacht voor je? Dan zou ik je willen aanraden om onze website te bezoeken. www.lateavond.nl of Twitter, Facebook en LinkedIn. Daar vind je ons allemaal. Daar kun je ons volgen. En dan weet je iedere dag wat er zoal in de show zit. Goed, tot besluit van de show. Ilse de Lange en Callum Scott met You Are The Reason. Mooie nacht. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure that what I've broken, 'cause I